Molt bon dia, benvinguts. I ara sí, anem a presentar-los en el primer convidat que teníem a les 11:30 ja previst. Els anem a parlar d'una de les activitats previstes per aquest proper diumenge, que és Santa Lletrudis, un poble emblemàtic, un poble de reunió, un poble en què un s'hi troba molt a gust i que han organitzat la fira artesanal. Des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda, de tot i molt. Per això hem convidat en Joan Riera, que és el president de la colla de Vall Pagès, perquè em parli una miqueta d'aquesta trobada que es celebrarà després d'un temps en el lloc de costum, a la plaça del poble. Benvingut i ben trobat, Joan. Hola, molt bon dia. Molt bon dia. Com estàs? Com estàs, Joan, amb aquest dia de boira, una mica? Bueno, ja bé, preparant ja els últims detalls de la fira i esperem que el fin de setmana també faci molt bon temps. Esperem que faci bon temps perquè la gent pugui trobar-se una altra vegada a Santa Lletrudis en aquesta fira d'artesania que havíeu deixat de celebrar uns anys, però que vos heu tornat a animar, vos heu tornat a engrescar i heu tornat a organitzar. Com ha estat això? Sí, ara ja fa uns 4 o 5 anys que no l'havien fet, i ens passava a festes de poble, en novembre ja la vam programar les festes, però per culpa de mal temps la vam anul·lar. I ja com que ara, en el mes d'abril, normalment ja tenim un temps molt millor, han decidit fer-la ara el pròxim diumenge dia 6. Perfecte. S'ha dit que es té que retrobar la gent del poble, de fora poble, que Santa Lletrudis és un poble de trobada, realment no només per festes, sinó fora festes. Tothom va a Santa Lletrudis i altres pobles perquè la gent vol sortir de la ciutat, vol anar de passeig, vol anar a veure coses i coses polides. I què podrem trobar? Què podem trobar a partir de les 11 del matí? Ja s'està celebrant, com sempre, aquest esdeveniment. Què és el que podem trobar en aquesta fira? Bueno, pues trobarem una mostra de la nostra artesania d'Eivissa. Se poden trobar des de gent fent llata, embolidats, roba de pageses, cistellons, filant llana, de mel, instruments, perdenyes, cotxilles, quadres de pageses i alguns més. I també farem alguna també, jo també hi haurà de menjar també. També serà gastronòmica? També una part sí, també. O sigui que es podrà dinar, no importa anar-se'n a l'hora de dinar, eh? Sí, és que no trobo lloc que va al restaurant, també es pot menjar per allí. També es pot menjar per allí coses típiques de sa terra, veritat? Coses típiques de sa terra, sí. Hi haurà, pues, per exemple, hi haurà des de menjar garroves. Menjar garroves? Menjar que fets en garroves. Ah, de farina de garrova. Sí, de farina de garroves. I llavors també farem una mostra dels productes que fan Santa Lletrudis, com pot ser productes de sa granja, de Can Caus, del forn de Can Bufí, de Can Rei i de ses pageses també amb flaons i orelletes. Llavors també farem un altre stand que els balladors de sa colla farem coses a casa i les vendrem allí per vendre, i també farem bunyols allí, tot, també allí en directe. Allí a l'aire lliure, bunyols, lliure. Eh? Que no se n'escapi cap, eh? Exacte, ben calentets i molt bons. Ben calentets, ensucradets i que vagin passant, eh? Exacte, que la gent vagi enganxant, perquè tindran forat, no? Tindran forat, això sí. I també tindrem llavors també igual vi, oli. Sí. I tot aquest menjar d'aquí que es té a la banda, pues, la recaudació s'hi ha el benefici de la colla. A benefici de la colla, però no per anar amb una a sopar, sinó per llavors altres gastos, com pot ser llavors en juny, el festival que fem cada any. En su juny fareu un festival. Explica'm-vos una miqueta d'això. Bueno, el festival que fem cada any a darrere de juny, ara també l'estan preparant, i també estàvem ara també ja recordant sous, veiem si podem recollir a prou, pues, per dur algun grup com tenim cada any. Si pot ser, tindrem un també d'Espanya com cada any, i si podem tenir un de per Europa, de l'estranger. Un país que no hi ha conegut ningú un any, per veure nous folclores i